Annały migały. Lili loli, oh, lu, lu. Zapewniam was, że razem z Aleksandrem Delarge, który właśnie teraz wrócił po nocnej pracy do swojego żylisza, do swojego bloku 17, Aleksandrem Delarge z Mechanicznej Pomarańczy, i my również będziemy cieszyć się nocami jeszcze pełnymi starego, dobrego ultrakuku, starej, dobrej ultraprzemocy, i będzie in and out jeszcze, i będzie nie raz, także na spokojnie. Melodia oczywiście, która była, to Mechaniczna Pomarańcza i fragment, w którym wbrzeczony bohater wraca strudzony, mijając pewne tutaj też państwowe murale pomalowane i na tych muralach domalowane różne śmieszne części ciała, o których wszyscy wiemy. A teraz już, no właśnie, annały, jak zwykle, przeżywałem kryzys twórczy, bóle porodowe. Annały miały być, a potem ich miało nie być. Mówię, nie, no przecież ja już tutaj nic nie wymyślę. I nagle jest ten moment, kiedy jednak się wymyśla. Ale żeby było tak bardziej swojsko, to proponuję takie nieśmiertelne hity, które sprawdzają się, moi mili, dlatego że zespół Sturm Cafe, choć nazwa niemiecka, to ze Szwecji, z utworem Coca-Cola Freiheit. To naprawdę określenie tego, z czym mierzymy się dzisiaj. No przecież, no moi mili, przecież nie ma żadnego odbierania wolności. Napoje słodzone są w sklepach, wszystko jest w sklepach, to co chcecie, i jakaś tam wolność, czy jakiś tam zakaz przemieszczania się. Coca-Cola jest, w razie czego, nikt mi tutaj nie płacił za kryptoreklamę, ale taki jest właśnie tytuł tej niemieckiej piosenki, bo śpiewanej w języku niemieckim teraz. Sozialismus. Zur Coca-Cola Freiheit. Coca-Cola Freiheit. Coca-Cola Freiheit. Coca-Cola Freiheit. Bis total. zur Coca-Cola-Freiheit. Menschen trinken Cola, seit lang weltweit berühmt. Voll mit Zucker und Koffein, das ist uns ganz egal. Mit Cola kommt McDonald's, mit McDonald's Stagnation. Das Kapital drückt uns jeden Tag, die kauft los diesen Tal. Ho, ho, die kauft los diesen Tal. Coca-Cola Freiheit, czyli po co wam wolność, macie swoje napoje słodzone. No właśnie, bardzo serdecznie witam słuchaczy, którzy są. No właśnie, słuchaczy, którzy są. To istnienie i samo w sobie jest dosyć, jejku, ja mówię na innych słuchawkach, oczywiście jak zwykle. To istnienie, aż się za bardzo słyszę teraz, to istnienie, no właśnie, czy ono jest to istnienie, czy my istniejemy, no to udowodnić to nie jest takie, taka prosta sprawa w gruncie rzeczy. Kartez już próbował, ale z drugiej strony to nie wiadomo, drdzewiacz w przewodzie pokarmowym, pisze pan Adam. Owszem, kwas fosforowy. No właśnie, podobno to straszliwa rzecz jest. Straszliwa, tak słyszałem. Cytuję, nie brak opinii, że... Albo w opinii ekspertów. No, można tutaj tak zaczynać zdanie i mówić to, co się chce. Rzeczywiście pod postem i pod moją notatką a propos dzisiejszej audycji już nie tyle rozdzwoniły się telefony, co po prostu rozpisały się komentarze. Bardzo jest mi miło na te wszystkie propozycje utworów. Doprawdy jest tego bardzo dużo. Piszą państwo i nawet piszą. Dokładnie, ale zanim przeczytam to, co państwo piszą, to popełniam swój mały, prywatny rekordzik. Oto za chwilę grupa Burning City w utworze Don't Get Lost, czyli nie zgub się w tym płonącym mieście. I to jest jeden z rekordów, dlatego że sam utwór ma poniżej 1000 wyświetleń, 861 wyświetleń, także bardzo dobrze. Grupa A jakże, zaczęło Coca-Cola Freiheit, a grupa Burning City jest z Mülheim w Niemczech. No i można posłuchać, co mają do powiedzenia, jeśli chodzi przynajmniej o grafikę swojego singla, to są dosyć oszczędni i dosyć osadzeni w starej szkole, a jednocześnie nagrania są nowe. Ci młodzi ludzie oszukują mnie już w sposób niesamowity od dłuższego czasu. Burning City, Don't Get Lost. Mam nadzieję, że piosenka okazała się wystarczająco oddająca nastroje drogich słuchaczy. No przynajmniej na taką wyglądała i nastroje słuchaczy również na takie wyglądają. No cóż, właśnie, akurat czytam tego posta zamykając Żabola, pisze Wiola. Nastrój został aktywowany, nastrój dumerski. No właśnie, mam nadzieję, że muzyką również jak najbardziej. Są propozycje bardzo muzyczne oczywiście, bo o innych nie ma mowy. Melduje się jak zwykle na trasie Mariusz, towar do pewnych sklepów rozwozi, no nie mogę powiedzieć tutaj na antenie, do których. Nie jest to na pewno przypadkowe, ale jednocześnie nie powiem, praca kierowcy przynajmniej implikuje i dążenie do czegoś. W sensie jest jakiś cel, jest droga i jest cel, który musimy wykonać. I tak myślę, kiedyś by padło takie pytanie, gdyby wszystkie zawody, gdybyśmy za wszystkie zawody dostawali te same pieniądze, to jaki zawód byś wykonywała. No i otóż, no w moim przypadku no, idzie to od razu w kierunku kierowcy, pilota albo maszynisty. Zostało to z czasów dziecinnych i tak już jest. Także bardzo czasem mogę nawet zazdrościć panu Mariuszowi, który wiezie towar na pace. A pan Mateusz z kolei jest, pozdrawiam również z Baja Hibe, nie, ja nie pozdrawiam, to pan Mateusz pozdrawia z Baja Hibe na Dominikanie, a ja pozdrawiam z Hibe na Myśliwieckiej w Polsce, w Warszawie. Co więcej, było tak zimno, jak wybierałem się tutaj, że musiałem zastosować kolejną warstwę ubrania. Ach, jakie piękne propozycje. Peter Schilling mi Nikifor wysyła. Pięknie, bardzo dziękuję. Paweł G. z Łosic, to już pamiętam, że jest i że lista obecności podpisana i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Rzeczywiście też druga godzina przypomina zoo. Zoo, ta audycja to trochę zoo, można powiedzieć. I ludzkie, i muzyczne. No właśnie. Bo jako kolejny zabrzmi utwór, no cóż, ludzie mają teraz swoich, słyszałem, że Mariusz Pudzianowski występuje w klatce, w oktagonie, tam się bije, jakieś tam kosmiczne rzeczy są. Ja pozostanę przy Andrzeju Gołocie i przy podziemnym, undergroundowym polo muzycznym z lat 90., gdzie dużo tak zwanych Afropolaków występowało. Oto jeden z nich, Kalabasz Viva Golota, i to jest utwór z taśmy, także proszę wybaczyć, ale to jest po prostu utwór z epoki. Proszę Państwa, chyba już! Everybody klaszczą w ręce. Everybody klaszczą w ręce. Everybody klaszczą w ręce. Grupa Kalabasz, Viva Golota, no właśnie, wtedy, pod koniec lat 90. bardzo przetoczyła się taka fala zespołów, które miały czarnoskórego wokalistę oraz ewentualnie jakiś balecik albo chórek. Takie zespoły były, czasem wprowadzały jedną piosenkę taką jak ta i to jest moja odpowiedź na Kazika Andrzej Gołota, które ktoś mi również tutaj przysłał i zaproponował, ale to jest właśnie moja odpowiedź, panie Sławomirze, jednak Kalabasz. Nie Kazik, a Kalabasz. I pan Paweł, kiedyś mówili, że walki Gołoty pokażą w Teleekspresie. Tak, ale śmianie się z Andrzeja Gołoty to... Nie, to nie jest to. To nie jest reakcja, którą chcielibyśmy osiągnąć, dlatego że Andrzej Gołota to taka metafora, można powiedzieć, takiej mentalności, no, polskiej troszeczkę, że mając wszystko w ręku, mając w ręku wszystkie atuty, będąc znakomicie przygotowanym, mając już zwycięstwo w ręku, można je po prostu z tej ręki wypuścić. W tak niesamowitym stylu po prostu wypuścić tę wygraną, która już była do osiągnięcia. I to jest piękne na swój sposób. Ja to bardzo lubię, a poza tym Andrzej Gołota jest człowiekiem z poczuciem humoru. A to ważne, a to cenię jak najbardziej. Trzeba na przykład przywołać tutaj tekst pewnego dziennikarza, pytanie dziennikarza, czy Andrzej Gołota wytrzyma tych parę rund, a pan Andrzej powiedział, tych parę rund to zaraz zrobię z tobą. Z taką dosyć grobową miną i troszeczkę atmosfera tutaj na konferencji prasowej siadła, ale to był właśnie żart. Trzeba umieć też doceniać żart boksera. A teraz, czy pięściarza, przepraszam, bo bokserzy niektórzy przynajmniej bardzo są czuli na punkcie nazwy, tak samo jak motocykliści, kiedy mówię motor. I szczególnie lubię mówić motor w obecności motocyklistów, to ich tak fajnie czasem niektórych podnosi na duchu. Dobrze, teraz utwór też znany i lubiany, bo stwierdziłem, że ja mam taką ambicję, żeby w każdych annałach wszystkie 100% utworów było nowych. Tymczasem może to stanowić zbyt duże wyzwanie i dla mnie, i dla państwa, dlatego że słuchając nowych rzeczy musimy się ciągle adaptować, a jednak czasem dobrze zrobić ten krok w tył. I tym krokiem w tył jest Golden Brown, utwór Golden Brown zespołu The Stranglers. O Stranglers i o duszeniu, podduszaniu jeszcze za chwilę. Temat jest ciekawy w wykonaniu Dave'a Brubecka. To nigdy się nie odbyło, natomiast to jest pewna komputerowa, internetowa symulacja. Thank you. Golden Brown w nieco innej aranżacji. To mogło nastąpić, nie nastąpiło, ale jednak nastąpiło i muszę przyznać, że być może jest to pewna nadzieja na to, że komputery, sztuczna inteligencja, człowiek wspomagany maszyną zrobi sobie najlepszy świat z możliwych. No już tylko wspomagany maszyną. Inaczej tego raczej zrobić się nie da. Właśnie, i państwo są niesamowici, pan Sławomir. Właśnie ten przytoczył żart pana Gołoty. Gołota do dziennikarza. Najpierw zrobię rundę z tobą. No właśnie. Zimny pot, mimo wszystko. Można się śmiać, ale na takie słowa zimny pot może zalać plecy. Ubranie ma Andrew na bogato, pisze pan Adam. Oczywiście, że tak. Znowu odpowiadam na wszystkie dobry wieczór i na wszystkie witam. Bardzo lubię witam, bo szczególnie sekretarz pewnej noblistki bardzo się oburza, kiedy ktoś mówi witam. To im częściej ktoś pisze i mówi witam, tym mój uśmiech jest szerszy. Absolutnie tak. No cóż, państwo też czują się wywołani do tablicy. Widzę pozdrowienia zza kierownicy potocznego tira. No właśnie, tira też lubię mówić. Ja wiem, że to nieprofesjonalnie, że panie Robercie, że w języku zawodowych kierowców trochę brzmi to inaczej. A pani Altea, bardzo nam miło, kiedy byłam nastolatką, myślałam, że Golden Brown to utwór o dziewczynie o złoto-brązowych włosach, więc czułam się, jakby to było o mnie. Dopiero ostatnio dowiedziałam się, że tak naprawdę tekst jest o pewnych substancjach. Ja tutaj celowo nieco złagodziłem sens tej wypowiedzi. O pewnych substancjach psychoaktywnych. Tak, zgadza się rzeczywiście, natomiast teledysk do tego utworu jest znamienity, jest bardzo w stylu brytyjskim, w staro stylu brytyjskim, przedwojennym. Trzeba przyznać, że jest jakaś poezja w tych różnych brytyjskich posiadłościach zamorskich, czy to będzie Egipt, czy to będą Indie. Być może mieszkańcy tych krajów no nie bardzo tę znamienitość czuli, ale rdzenni Brytyjczycy owszem. Tylko w Wielkiej Brytanii w XIX wieku możliwe było, żeby listonosz został gubernatorem jakiegoś ogromnego regionu wielkości samej Wielkiej Brytanii. Takie rzeczy były możliwe. A my przejdźmy na polskie podwórko do Poznania, bo tam jest zespół Błogie Milczenie i utwór Powidoki. Choć rozpacz mnie zatraca, nie żywię nadziei zmarnowanej. No i doczekaliśmy się w końcu smutnych zespołów z naszej strony granicy. Do tej pory posiłkowałem się bardzo zespołami z Zabuga, które smutne granie doprowadziły do perfekcji na Zmołczat Doma w szczególności, a widzę, że można i twórcy z Błogiego Milczenia absolutnie pokazują, że tutaj to granie bez przyszłości ma przyszłość. Może tak po prostu. Dobrze. Ech. Mają państwo bardzo dużo myśli. Rzeczywiście, panie Sławomirze, jest tak, że autor Golden Brown zmarł w zeszłym roku na COVID. A i nie wiedziałem, że to była kompozycja tego członka zespołu, która początkowo była odrzucona. No bardzo, bardzo mogliby się pomylić. Ja bardzo cenię w tej kompozycji przede wszystkim wstęp, który jest wykonywany chyba na klawesynie. A jeśli klawesyn, no to automatycznie przypomina mi się Tytus z pytaniem, jaki syn? No właśnie. A jakim synem jest Jimmy Tenor prosto z Finlandii? Po pierwsze kreatywnym, po drugie mającym dobre zdanie o sobie, bo trzeba być i kreatywnym, i mającym dobre zdanie o sobie, żeby nazwać się w ogóle Tenor. Jimmy Tenor. Gdybym ja się nazwał Michał Tenor. Miałoby to w sobie coś takiego, co ma Gianluigi Buffon. Piękne nazwisko i pasujące do tego bramkarza, ale nie o tym. Jimmy Tenor, Take Me Baby. Teraz to jest taka fińska wersja Andy'ego Warhola. Explosion. Zawsze te syntezatorowe przytupajki były znakiem rozpoznawczym Jimmy'ego tenora. I proszę mi nie pisać, że, bo już zawsze były. Kiedy powiedziałem zawsze były, uświadomiłem sobie, że Jimmy Tenor też może nie żyć, ale mam nadzieję, że żyje, bo jeszcze nie był w takim wieku, żeby odchodzić, chociaż oczywiście różne rzeczy mają miejsce, różne, nie będzie, tu nie będzie o powikłaniach, tu nie będzie o nowych zakażeniach, my słuchamy muzyki i staramy się troszeczkę oderwać od przyziemnych liczb, czy też złych emocji związanych z tym, co się dzieje. Ja pamiętam rok temu jedną z pierwszych audycji moich podczas epidemii, no to rzeczywiście były 2 do 4 tygodni. Moi drodzy, wypłaszczymy krzywą, wszystko będzie dobrze. No nie takie rzeczy są proste, jednak troszeczkę zabrało to czasu i nie wiadomo, ile jeszcze czasu to wszystko zabierze. Jednocześnie, mając w świadomości to, że wszechświat jest takim troszeczkę żartem tak naprawdę, że my również stwarzamy się i umieramy w każdej sekundzie, że w zasadzie gdyby nas zabrakło nagle, to nawet byśmy się sami nie zorientowali. A sama koncepcja bycia jakimś skończonym tworem, posiadania przeszłości, przyszłości, numeru PESEL, jest taka dosyć śmieszna tak naprawdę. A jeśli jeszcze w grę wchodzi tutaj ocenianie się, czy też porównywanie się do innych, no to jest już to śmieszne do kwadratu. Nie ma sensu tego robić, bo kryteria porównywania się do innych są tak naprawdę strasznie płynne i płytkie również i każdy ma swoją drogę. Tak mi się jakoś kosmicznie ulało, ale to dobrze. Pani Mirka pisze, że nie może spać i że coś zmieni się na świecie na pewno. Już się zmienia, to na pewno. O ile wszystko radykalnie się nie zmieni, to tak jak mówiłem kiedyś, czuję podskórnie, zresztą jest to dosyć udokumentowane faktami, że przyjdzie nowy wirus i jeszcze nowy, dopóki będziemy wkraczać w naturalne środowiska, w naturalne habitaty dzikich zwierząt, które były nietknięte, dzikich terenów, które broniły się jeszcze przed cywilizacją. Tam jest mnóstwo różnych drobnoustrojów, które są przeznaczone dla zwierząt, nie dla ludzi, ale w kontakcie z ludźmi mogą zajść pewne rzeczy i kolejne wirusy mogą się rozpędzić. No pytanie, czy ludzkość jest zdolna do samoograniczeń? Jestem sceptyczny, ale obym się mylił. A teraz już a propos zmian różnych, również zmian klimatycznych, chociaż w tym roku zima była dosyć sroga. Co jakiś czas, co parę lat taka sroga zima się przydarza. To chciałbym na pożegnanie tego śniegu, bo jednak będziemy, już go widzieliśmy po raz ostatni. I tak rzekłem, waląc pięścią w stół. Więc zostało to przyklepane, przypieczętowane. Tak będzie, ale na pożegnanie tego śniegu grupa duńska, którą darzę mocną estymą, Of the Wind and the Moon i piosenka Raven Chant, która no, jest jakoś bliska mojemu sercu. Come on, love. Come on, cries in the emblem of night. that night. A church arose in the temple of dawn. Pięknie teraz muzycznie. Proszę o link, napisała pani Alina. Oczywiście będzie. Podamy Of the Wand and the Moon, Raven Chant. I właśnie to jest, to są paradoksy smutnych czy wesołych piosenek. Ta piosenka jest bardzo mi bliska i w takich chwilach bardzo ciężkich mi towarzyszyła i mi pomagała. Ktoś z zewnątrz czy z boku mógłby powiedzieć, że w takich ciężkich chwilach powinny pomagać wesołe piosenki. Ta do takich nie należy. Ale no właśnie, to jest troszeczkę paradoksalne, ale wytłumaczalne, że kiedy życie nas przytłacza nieco, to właśnie te smutne piosenki dźwigają ten ciężar. Może dlatego, że są zgodne z naszym stanem ducha i potwierdzają to, co czujemy. Natomiast w takim ciężkim stanie ducha jakieś wesołkowanie, dowcipkowanie, no może po prostu nie odnieść skutku i jeszcze bardziej pogorszyć stan kogoś, kto w smutku jest pogrążony. Raven Chant, a mnie był czas, kiedy wrony mnie nie odpuszczały, bo Raven, no to również ta rodzina ptaków, to również nasze wrony i są to niesamowite stworzenia. Muszę przyznać, że naprawdę widać, we wzroku widać i w ruchach głową, jak bardzo są mądre. Za chwilę kącik Black Sabbathowy, pustynno, nadużywam tego słowa, dumerski, ale tak właśnie będzie, zagładny. O, to ładne, bo współbrzmiące z ładne właśnie. Za chwilę grupa Goat, ale zanim to nastąpi, jeszcze troszeczkę podroczę się z komentarzami, bo pan Tomasz B, czyli Fantomas, napisał o celu i o celowej pracy, jaką na przykład jest snajper. Ach, w dzisiejszych czasach raczej rzadko wykorzystywane i chyba snajper bardziej czeka niż strzela. Nie pamiętam, kiedy zostali oni wykorzystani, a być może o czymś nie wiem. I w ogóle i pan Aleksander, czyli Jagieła 1 pozdrawia. Ja również pozdrawiam wszystkich, którzy są w trasie, bo to jest takie, coś w tym jest, w tym nawijaniu kilometrów, patrzeniu się na niebo, które może być zachmurzone o tej porze i na tę ciemną przestrzeń, która czeka pojazd i w którą za chwilę wnikniemy. I to wszystko również występuje w Stanach Zjednoczonych, tylko oczywiście jak to w kraju, który jest ogarnięty gigantomanią, w odpowiednio większej skali. Tam choćby te drogi są naprawdę długie i naprawdę przez linie proste ciągnące się kilometrami. I właśnie w tym stylu, w stylu takich dróg ciągnących się przez pustynię gra zespół Goat w utworze Goat Fuzz. zespół Goat i Goat Fuzz. Dużo tutaj jest elementów różnych tak naprawdę. Sam zespół występuje w maskach. To czasem się zdarza, choćby zespół The Residents. To jedno. Druga rzecz jest taka, że choć granie gitarowe może być nieco amerykańskie, wyjęte z tych stanów pustynnych, no to ładne, bo stan pustynny również może być stanem ducha, tak sobie teraz pomyślałem. To zespół pochodzi ze Szwecji, ale nie tyle z Gothenburga, co z Korpilombolo. Piękna nazwa, taka etniczna, swojska. I rzeczywiście też na etnicznej, swojskiej historii zespół jest oparty. Tak działa między innymi edukacja muzyczna dzieci, które, bo ten zespół to głównie dzieciaki, które grały i to był element tradycji lokalnej i tak grały te dzieci, aż podrosły po prostu. I zespół Goat już jest od 30 lub 40 lat, bo tyle grają niektórzy muzycy, a to wszystko też wzięło się z tego, że podobno w miasteczku Korpilombolo w Szwecji kiedyś była historia kultu podobnego do wudu, który to kult został wymazany przez miejscowego egzorcystę, czy też doktora czarownic, jak to się czasem eufemistycznie nazywa. Wieś została przepędzona, ludzie uciekli, jednocześnie miotając klątwę na okolice. I w tych okolicach właśnie dorośli muzycy zespołu Goat. Bardzo się też cieszę na duży odzew od państwa, jeśli chodzi właśnie o muzykę. To bardzo dobrze, bo to dobrze jest widzieć reakcję ludzi, to bardzo buduje kolejne reakcje moje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Pan Robert również podzielił się refleksją na temat wirusów, co do których ja również podzieliłem się refleksją. Poczekajmy, aż z wiecznej zmarzliny uwolnią się te prehistoryczne wirusowe gagatki. Wtedy będzie ciekawie. Tak, nie tylko prehistoryczne wirusowe gagatki, ale przede wszystkim ogromne ilości metanu, który już kilkukrotnie bardziej podgrzewa atmosferę niż dwutlenek węgla. To wszystko zostało zmagazynowane w przyrodzie, w wiecznej zmarzlinie, w drzewach, w lasach. Natomiast to wszystko jest masowo wręcz uwalniane. Rosjanie cieszą się, bo otworzy się przesmyk północny i żegluga, choćby z Japonii, choćby z Dalekiego Wschodu do Europy znacząco się skróci, ale cena, którą za to przyjdzie zapłacić, może być duża. No dobrze, jesteśmy na geografii, więc przejdźmy do Francji. Tam zespół La Femme. Jest to taki projekt dosyć eklektyczny, nowoczesnego grania francuskiego, które mi się niesamowicie podoba. I dziś chciałbym przedstawić utwór tej grupy pod tytułem Disconnection. D'expansion, mais sans limite, tandis qu'il vit dans un monde rempli, lui, de limites physiques et cartésiennes. Si l'on s'en réfère à la pensée nihiliste et aux philosophes tragiques, nous parvenons mieux à comprendre l'insignifiance vertigineuse de nos existences, et par ce fait, le vide de nos vies nous apparaît alors évident, sans être ni optimiste ni pessimiste, mais si l'on se positionne en tant que philosophe cynique pur. Et c'est par conséquent par l'usage d'artifices que nous arrivons à nous déconnecter de cette réalité pascalienne qui nous effraie tant. Et tout cela reste de l'ordre du concept et demeure incertain.